Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 lutego, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest areszt dla sprawcy potrącenia dzieci na przejściu dla pieszych. Głosowanie w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa możliwe w ten weekend. Iga Świątek o ćwierćfinał Australian Open zagra z wiceliderką rankingu, Rumunką Simoną Halep. Liczba zaszczepionych osób w Polsce to już prawie 2 miliony. Ponad 580 tysięcy przyjęło już drugą dawkę. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podkreśla, że współczynnik utylizacji szczepionek w Polsce to zaledwie 0,2%, najmniej w Europie. To jest tak, jak pół szczepionki na jeden punkt, w którym są wykonywane szczepienia. Można też pokazać taką analogię, jedna szczepionka na 500 dawek jest utylizowana. I to są najczęściej przyczyny, niezależne od personelu medycznego. Jest na przykład zanieczyszczenie przy nakłuciu fiolki, jest mechaniczne zniszczenie. Publiczność długo na to czekała i wreszcie dziś mogła oklaskiwać muzyków filharmonii czy aktorów ulubionej sztuki. Instytucje kulturalne otwarte, ale w reżimie sanitarnym. Obowiązuje ograniczenie liczby widzów, obowiązkowe maseczki i dezynfekcja. Podobnie na stokach narciarskich. Na Dzikowcu w Sudetach narciarze mają do dyspozycji tylko połowę długości stoku, mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie Rafał Wiernicki. Nasza kanapa w momencie testów zastrajkowała. Mówiąc prost, były problemy ze systemem sterowania. Wiedzieliśmy, że coś jest nie w porządku. Nie spodziewaliśmy się jednak, że aż tak szybko zostaniemy postawieni przed faktem konieczności wyłączenia kolei linowej. Teraz mamy do dyspozycji połowę stoku. Zamknięte pozostają akwaparki, siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać jedynie z opcją na wynos. Wprowadzone od dziś zasady obowiązują warunkowo przez 2 tygodnie. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy ze Sławna w województwie zachodniopomorskim, który potrącił na przejściu dla pieszych 2 chłopców i uciekł. Mężczyzna spędzi w areszcie 2 miesiące, mówi Tomasz Pruszyński z policji w Sławnie. Sąd przychylił się do złożonego wniosku i zastosował wobec mężczyzny izolacyjny środek zapobiegawczy. 40-letni mieszkaniec Sławna. Był pijany, jechał bez uprawnień, a pojazd zabrał bez zgody właściciela. Potrąconym chłopcom w wieku 11 i 13 lat nic poważnego się nie stało. Piątek był ostatnim dniem składania wniosków o wsparcie dla popegeerowskich gmin. Pieniądze mają poprawić jakość życia mieszkańców tych obszarów, na których kiedyś działały państwowe gospodarstwa rolne. Zainteresowanie programem jest ogromne. Najwięcej wniosków wpłynęło z północno-zachodniej Polski, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Już wiemy, że liczba wniosków złożona za pośrednictwem wojewodów przekracza nasze najśmielsze oczekiwania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego programu. Pokazuje to również, jak duże potrzeby są dziś na terenach popegeerowskich, jak wiele jest zaniedbań, które będzie trzeba w przyszłości wyrównać. Gminy mogły wnioskować o wsparcie w wysokości od 50 tysięcy do 5 milionów złotych. Rząd na cały program dla terenów popegeerowskich przeznaczy 250 milionów złotych. Prawnicy Donalda Trumpa zabrali głos w amerykańskim Senacie w procesie impeachmentu byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W swoich wystąpieniach argumentowali, że ich klient nie ponosi odpowiedzialności za atak na Kapitol, a sam proces jest niezgodny z konstytucją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Obrońcy Donalda Trumpa przekonywali senatorów pełniących rolę ławy przysięgłych, że język walki, jakim posługiwał się on podczas wystąpienia poprzedzającego szturm na Kapitol, miał metaforyczny charakter i że demokraci w przeszłości posługiwali się ostrzejszą retoryką. Prezydent nie używał języka podburzania, jednak wielu waszyngtońskich polityków stosowało niebezpieczną i nieodpowiedzialną retorykę w ostatnich latach. Prawnik argumentował, że były prezydent USA zawsze sprzeciwiał się przemocy i że szturm na Kongres był wynikiem spontanicznych działań różnych grup. Argumentował też, że impeachment byłego urzędnika państwowego jest niekonstytucyjny. Kongres chce przyznać sobie prawo do dyskwalifikowania prywatnego obywatela od ubiegania się o urząd publiczny. Jeśli Senat nie zdecyduje się na powoływanie świadków, głosowanie nad zarzutami może odbyć się już w ten weekend. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Iga Świątek o ćwierćfinał Australian Open zagra z wiceliderką rankingu Simoną Halep. Rumunka będzie chciała wziąć rewanż za dotkliwą porażkę na kortach Rolanda Garrosa, gdzie Polka zmiotła ją z kortu, wygrywając 6-1, 6-2. Iga idzie przez turniej jak burza. Dziś pokonała w 2 setach francuskę Fionę Ferro. Przeciwniczka zawiesiła wysoko poprzeczkę, mówi najwybitniejszy polski tenisista w historii Wojciech Fibak. Mecz był całkiem skomplikowany. Liga taka miała kilka małych kryzysów. Francuska grała lepiej niż myśleliśmy, ale udało się Idzę pokonać, także jest w 1/8 finału, czyli w 16 najlepszych tenisistek świata na korcie twardym. A pojedynek Świątek-Halep w niedzielę. Ze względu na ogłoszony w Melbourne lockdown, niestety bez udziału kibiców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami mroźna noc, od minus 14 do nawet minus 20. Na Pomorzu sypnie śniegiem. Jutro cieplej, od minus 4 na wschodzie do plus 2 nad samym morzem. Tęgie mrozy w dzień mają wrócić w przyszłym tygodniu. Trójka. Program Trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Roka. Klasyka według wiernika. 6 minut po godzinie 22. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, mówiący te słowa Marek Wiernik. Ja jestem gotowy i nadchodzę. Grupa UMF na dobry początek. Winning once again, and now I can hear you breathing, and now I can smell your fear. I can wait now 'cause I'm seething. I'll make you my souvenir. Eckstein, Eckstein, welcome to my playtime. Eckstein, Eckstein, if you beat then you'll die. Dobry początek. Proszę Państwa, pogramy do północy. No i zgodnie z tytułem tej audycji będzie klasyka, ale nie taka do końca oczywista. Będą klasyczni wykonawcy, artyści, będzie sporo coverów. Myślę, że czasami zaskakujących. Pojawią się oczywiście też nowości, zatem mam nadzieję dużo rockowego będzie się do północy działo. No i tak a propos tych klasycznych wykonawców i klasyczna płyta, przynajmniej dla mnie, zespół New Model Army. To już 40 stuknęła tej grupie z Bradford. Fantastyczny band i płyta, która u mnie gra każdej zimy. Płyta zatytułowana po prostu Winter. Jest zimowo, wszystko się zgadza, jest New Model Army. Well, I dreamed that I was running through a wilderness of plenty, and I could hear the hunt behind me, getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Then took it at my shoulder to come and join in the celebrations to mark the triumph of the emperor. No conquering ever lasting summer, and the streets were washed with the blood of the innocent sacrifice slaughtered, and the crowds were drunk with power of madness as the noise grew ever louder. And I could hear the knives being sharpened, over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the winter. Let all the things of the past be buried in the frozen ground, let the last of the vengeance fires die. The black winds flying high, so let the weary land be rested, and the killing season over. Let the shadows stretch forever in the light of burnished silver. For I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear the age of consequence, and I wish that it was over. Yes, I fear. Bring me the cold wind, bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Piękna zimowa klasyka, padający śnieg, zimny, lodowaty wiatr, opowieść zespołu New Model Army w Trójce. Proszę Państwa, no i kolejny klasyczny zespół, tu kilka zdań, bo wydaje mi się na temat tej grupy, bo wydaje mi się, że trochę u nas niedoceniana, a zespół naprawdę zasłużony, sprzedający dziesiątki milionów płyt na wszystkich kontynentach, startował na początku lat 70. pod dowództwem Robina Zandera, on śpiewa, gra na gitarze. Zespół, który no przełamał wszelkie granice, nie tylko pokoleniowe, ale i gatunkowe, bo i punkowcy, i nowofalowcy, i nawet muzycy zespołu The Melvins są fanami tej orkiestry. Cheap Trick, ta grupa teraz i Long Time Coming. Formie Cheap Trick, Long Time Coming. Proszę Państwa, troszkę głośniej radyjka nastawiamy, to będzie większy efekt. Będzie czat, będzie energia, będzie po polsku i będzie świetny polski zespół. Dla mnie zdecydowanie najlepsza rock'n'rollowa płyta ubiegłego roku. Właśnie leży przede mną ten krążek. Blend, tak nazywa się zespół, tytuł albumu Czerwony. Pozdrawiamy słuchaczy na Śląsku, no szczególnie tych w Jastrzębiu, w Wodzisławiu, muzycy z różnych miejsc na Śląsku, a grali też w różnych zespołach i Patchwork, i Whisper, i Poziom 600. No ale teraz świetna dyspozycja, nowa, ciągle nowa płyta zatytułowana Czerwony. Zwracam też uwagę na produkcję i na aranżację i na klawisze znakomicie brzmiące. To wszystko zasługa Wojtka Konikiewicza. No a wybieramy z tego albumu Czerwony utwór zatytułowany Metr nad nami, grupa Blend. Kiedy myślę, że to koniec, ty wyciągasz do mnie rękę i nie muszę wtedy robić nic. Wiem, że jesteś ze mną wszędzie. Wierzę w ciebie, w to, co łączy nas. Widzę radość w twoich oczach. Wiem, że nie chcesz się wynosić stąd. Wiem, że tu jest to, co kochasz. Jesteś tu. Super. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce. Można? Potrafimy? Myślę, że to co najmniej europejski poziom. Polecam Państwu grupa Blend. Zagraliśmy z czerwonej płyty. Co? Rolling Stones? Oczywiście. Ja powiedziałem, że pojawią się nieoczywiste, klasyczne propozycje i teraz będzie coś z Rolling Stonesów, ale będzie całkiem inny zespół, też myślę ważny w historii muzyki rockowej, nieco industrialnej i też 40 lat temu, tak, 81 rok, Chicago, Al Jourgensen, no to już Państwo wiedzą, chodzi oczywiście o Ministry. No to teraz będzie Under My Thumb. Stonesów, no i orkiestra Ministry. Proszę Państwa, to zagramy coś bardzo nowego, no bo kilka miesięcy ta płyta jest na rynku. Dokładnie 31 października była ta premiera oficjalna. Będzie za chwilę, no myślę, że jeden z ulubieńców słuchaczy Trójki, Maynard James Keenan będzie. Kilka miesięcy, no to na pewno nie nowy Tool, na pewno nie A Perfect Circle, natomiast będzie nowy Pussifer. No jestem pod wrażeniem, coraz bardziej podoba mi się ten album. Maynard James Keenan w świetnej formie. Przypomnę, to w zasadzie solowy projekt Maynarda. 95 rok w Los Angeles wystartował. Początkowo pod nazwą Umlaut, no a potem ta nazwa została zmieniona. No i teraz zaglądamy do tego ciągle nowego, świetnego, świeżego albumu Bedlamite Pussifer. bad soothsayer, drunk in oracle dreams, liquid Jesus, straight from the bottle, spirit of sanctity, like God full throttle, bedlamite seer, fortune teller crews, write your own fable. Maynard James Keenan, Pussyfair i te dziewczęce chórki i te zaśpiewy. Przepięknie. Pussyfair. Ciągle bardzo nowa płyta. Proszę Państwa, no to mamy kolejny zespół, który świętuje rocznicę. Tym razem będzie to 30, tak jest, 91 rok. Maryland. Zespół Clutch. Zespół, no, który całą masę płyt, kilkanaście co najmniej albumów. Neil Fallon to jest człowiek, który stoi na scenie przy mikrofonie i w studiu daje głos, i świetny gitarzysta Tim Salt, stonerowo-rockowe granie na co dzień, ale proszę bardzo, to będą różne oblicza rocka. Grupa Clutch w utworze In Walks Barbarella. To explain, rock on, track beams, weaponized pop, in walks Barbarella, set to stun. Rock on, track beams, get a ray gun, straight out the mothership, weaponized pop. Your mama, I was living on the road. I made a bail from the astral planes. Hopped in my 710, I was never quite the same. Wieczór, jest piątek, weekendu początek i rocka klasyka według wiernika i klacz i stonerowe grania, ale proszę bardzo, z dęciakami, jak to ładnie zaaranżowane, a my sobie pomalutku przechodzimy, znowu wracamy do muzyki polskiej, bo naprawdę jest dobrze, cała masa znakomitych, jeśli nie płyt, to nagrań, nie ma tras koncertowych, nie ma tras promujących płyty, no ale trzeba poszukać i zawsze można znaleźć coś ciekawego. Dużo się dzieje. proszę mi wierzyć. Zwracam uwagę Państwa na płytę 2020. Powrócił zespół Hedone, a więc grupa prowadzona od lat przez Maćka Werka, i na tej nowej płycie kilka naprawdę interesujących utworów. Ja bym teraz zatrzymał się przy takiej piosence, która nosi tytuł Wstyd, i chciałbym zwrócić uwagę na osobę wokalisty. Paweł Guma, Gumola, no oczywiście muzyk Moskwy, zdecydowanie najszybciej grającego zespołu w dziejach polskiej muzyki rockowej. Guma tym razem tylko zaśpiewa. Wstyd to będzie i Hedone. Ukrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, więc oddaję zdanie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Każdego dnia samotnie trudniej jeść i spać. Czasami jednak dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem. Nie mogę przestać myśleć, że tak wiele jeszcze różnych dziur otworzy w końcu otwór swój. płyta. Guma z Moskwy na wokalu. No, jeden z tych najbardziej zasłużonych polskich punkowców. Początek lat 80. Moskwa cały czas gra, nagrywa płytę, ale Guma również współpracuje z innymi artystami. Guma, a nie było punkowo tak do końca, prawda? No ale wszystko się zmienia, ludzie się zmieniają, świat się zmienia, ale żeby było też tak nie do końca punkowo i tym razem, to temat punk rocka i muzyki metalowej. Ja pamiętam jeszcze te czasy, 70., 80. lata i te małe wojenki między punkowcami a metalowcami. Zresztą u nas w Jarocinie też można było sobie poobserwować te konflikty, no ale to też już głęboka historia. A potem i Motorhead, i Megadeth, i za chwilę Motley Crue w repertuarze Sex Pistols. Wszystko się pozmieniało. Motley Crue. A no właśnie, kolejny zespół. Tu mamy znowu 40. Tak jest, 81 rok, Los Angeles. Wtedy tych czterech wyrzutków z miasta aniołów wystartowało. Jeśli chcieliby państwo sobie przypomnieć historię tej formacji poznać dzieje. Oczywiście film przesadzony, ależ tam są historie pokazane i Ozzy Osbourne, co tam wyprawia. Film The Dirt, jeśli ktoś z państwa przeoczył, nie widział, to można znaleźć oczywiście ten obraz gdzieś tam z 2019 roku. Historia Motley Crue. Zespół wywołany, Sex Pistols wywołany, będzie zatem Anarchy in the UK. lekarsko to wykonali. Motley Crue, Anarchy in the UK. Proszę Państwa, no to coś nowego, znowu też świeżutko płyta, bo od mniej więcej połowy listopada na rynku 16 już album Australijczyków pod dowództwem Stu McKenzie'ego. King Gizzard and the Lizard Wizard, śledzę poczynania tego zespołu. Każda płyta inna. Oni wspaniale odnajdują się no, w przeróżnych gatunków. KG to tytuł tego najnowszego albumu. No i na ten późny wieczór wybrałem Intrasport. King Gizzard. Trójki, nowa muzyka z Australii. King Gizzard and the Lizard Wizard. To teraz może muzyka z Manchesteru. Dokładnie rok temu odszedł Andy Gill, lider zespołu Gang of Four. Niezwykły zespół łączący i punk, i funk, i dub, i fantastyczne płyty. No niestety historia zespołu zakończyła się rok temu definitywnie. Broken Talk, Gang of Four, Bandage Forga i Alison Mosshart. Ta sama z Dead Weather, The Kills. Słuchajmy. It's not